میں مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, پھر فرمایا حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور اپنے وعدوں کو پورا کرو, اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے. اپنے وعدوں کو, اس میں وعدے سے مراد مفسرین لکھتے وہ وعدہ بھی جو عہد الست ہم نے کیا تھا. سورہ اعراف میں جس کا تذکرہ آتا ہے, جو اللہ رب العزت نے پورے آدم کے نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوں گے پیٹ سے سب کو نکالا, عالم ارواح روحیں جمع ہوئی ہماری, پھر سب کو جمع کر کے اللہ نے کہا الست بربکم, اس لیے اس کو عہد الست بولتے ہیں. اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا, ہاں اللہ تو ہمارا رب, لیکن اللہ نے پھر بھلا دیا, وہ بھلا دیا ہم سے اللہ اور دنیا میں بھیج دیا. تو سب نے وہاں یاد رکھیے وہ کیا تھا. اور روایت میں آتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کی پوری نسلیں نکل کر آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا, سب سے وعدہ لیا, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو ہے اس میں ایک شخصیت کو دیکھا جن کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کون ہے جو میرے اولاد میں سے اتنا, تو کہا یہ داؤد ہے, تو کہا میری 40 سال زندگی آپ ان کو دے دیجیے میری طرف سے. لیکن جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا, فرشتہ آیا, تو آدم علیہ السلام نے لگا 40 سال باقی ہے میرے, چونکہ بھول گئے تھے کہ 40 سال دے چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں پتہ چلا سارے لوگ تھے, سب جمع ہوئے تھے. تو ایک تو وہ وعدہ ہوا, وعدوں کو پورا کرو جو اللہ سے کر کے آئے ہو کہ اس کے دین پر چلو اور جنت کی راہ پر چلو. دوسرا معاملہ یہ ہے, علماء لکھتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے آپس کے جو وعدے ہیں, کل آ جاؤں گا, پرسوں دے دوں گا, یہ ہو جائیں گا, یہ سب پورے کرنا ہے. اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس کے تعلق سے میں مسئول ہوں, پوچھوں گا تم سے. اب آج ہمارے وعدے کیسے ہوتے ہیں مجھے بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وعدے پورے کرنا ہی نہیں, اس لیے تو کرنا ہے ہم نے. وعدہ تو اسی کو کہیں گے جس کو پورا نہیں کرنا ہے ہم نے. پوچھ ہونے والی ہے, وعدوں کی پوچھ ہونے والی ہے, یاد رکھیے. تو وعدہ کیجئے, پکا کیجئے, وہ وعدہ پکا ہی ہوتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بول رہا ہوں, دہرا رہا ہوں, پکا کیجئے. ٹھیک ہے, اور پورا کرنے کی نیت سے کیجئے, اسی کو وعدہ کہتے ہیں. تو وعدہ کرو تو پورا کرو, چاہے وہ عہد الست والا ہو, چاہے معاملہ دنیا کے کوئی وعدے ہو, اس کو پورا کرنا بہت ضروری.